بدو خلق عزت کئی خوراکون را تا پیش کئی او سن سا خدمتون را لکئی دا دین دے چیزا منگا خدمتی ہوگا منگا مارو کرو منگا پا دنیا کی مشہور کرو منگ لے عزت راک منگ لے حفاظت راک منگ دے دین کو رے خدمت میں دے کرے حضرت بھائی خواہ دا یو مسئلہ شو دیو مسئلہ اس اگر ترتیب چار سنگا چو مادر تھوی رنبے مسئلہ سوا چو قرآن کریم دا خیر کثیر دے یو دیمہ مسئلہ کہ اگر تاسو پر ترتیب سے لکھی لے آستا خواہ خدا کم دے ورپسی خا دیم مسئلہ قرآن کریم سبب دا الفت او دا محبت دے اللہ اکبر قرآن پاک یو داسی کتاب دے کہ یو زل سڑتا اللہ کریم پا قرآن پاک کے پویا نصیب کی نو اصحاب دا قرآن پاک چی دی نو دو دی پا منز کے با یو بسر محبت کاملہ موجود وی چی محبت تام وی دا پا قرآن بانی دا علم او دا قرآن بانی دا عمل ثبوت تے او چھے محبت کے نقصان وی نو بسکار وی خراب دے نو قرآن سبب دا صدی الفت تے سورة آل عمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا پس دلتا کیا واقع خو مشہور ہے دا چھ اوس و خزرج دا زمانی جاہلیت لوی لوی قبیل زمانی جاہلیت نا دائی پا مابین کی لوی لوی دشمنی وا او دا عرب مشہور ترین قوت والا دلی اوس و خزرج او دائی پا مابین کی دا زمانون عداوت و دشمنی وا او دشمنی پا معمولی وان خبری وا چھر یو باغبان دا خپل باغ نا خپل باغ نا مرغی شرلی وا وی اگر پا بل باغ کی ناسا و پا کش پخو کجورو باندې نو چې کجوری پخی شي نو د دې تعلق بوټي سره کمزوري شي ګان ارمه وچه پخ شي نو تعلق بوټي سره کمزوري شي او چې کچي تعلق پوخي زد دخه چې کچي نو تعلق پوخي چې پخ شي نو تعلق کچ شي نو چې څنګه پکې نه سنغت میوي کتر تا وي شنو دې تا مرغې وله شړلې دا عذاب در سره پوښما نو بس پاري جګړو شو نو پا سوونو بانے صدو بانے قرنونو بانے دوی پا مابین کی عداوت او چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو قرآن نازل شو او نبی علیہ السلام قرآن پاک بیان که نو دا انصار دوی پا مابین کی دمر احوت اور محبت قائم شو چلک دا سی محبت پا انصابو کی او دا یو قوم پا افرادو کی مرازی نو دا جالب دا محبت چو نسی شو القرآن واتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو منگلو لگوئے دا اللہ پر سی باندی طول او تسنس کے گئے ما تفرق دیتو چیو شے پریت تی تختی لگا اس دل تک در شروع دی او تاسو تنی سک دی ورنو دی سک دی بلنا دیتا تفرق ہوئی ولا تفرقون متس نس کی گئے واذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کہ دا خدای نعمت چ پتا سو کڑے دے کلا چ وے تاسو اعداء ان دشمنان فالف بین قلوبکم اللہ پاک الفت یوال من را وست پزن مستاسو کے فاصبحتم بنعمته اخوانا پس او گرزی دے دا اللہ پ نعمت دا قران سر رونا رونا تو قرآن پہ نعمت تا ضرور نہ شوئے ما القرآن و سبب الالفا قرآن چلے سبب دا محبت تے پہ میں دا خلقو کی سو دا کمزے نراغلی سو دا کمزے نراغلی او دا یو بل پہ دیدار باندے نمڑی خدا کا قرآن دے سڑے حیرانی اس منگ اس خلق یا سیسی دو نہیں ہوگا نا خب بعضی وقت دا سے مشران خلق یا غیراش او ما پی جنیم ننو بیا کلا کلاوی جزا فلان کسرم ملاوی دل اخارا دا ډیر کیسونه ما سره ناشتی فلان کی سره ملاوی گا ما نظیم ملاو بشی خیر دے ملاو بشی نو یہ رضا ما وقت زائی کسو ملاوی دلوانا نظیم یہ راگ گناہگار چی دے کتول تراغل اغتی امنو زبتی دا سید چاپ زرکی خورے پاک واچی چی فلان کی سر مینو که فلان کی سر دا مینہ دے سبب سی چلی ایمان دے عقیدہ دا او دا حاصلی گی دا قرآن نا القرآن سبب الفت بین الناس سبحان اللہ درم خبرہ چه دا قرآن پاک سبیلن الاللہ اللہ تا در رسیدو لار دا اللہ تا در رسیدو لار دا تیک شوان گونا دے ہر سری پا دی زرکی دا یو تڑپ ارمان پروتے چه زر دے اللہ در رحمتنو حاصلون کے جوڑ شم اور اللہ را ناراضی شی نو چکل تا وای چیز اللہ را ناراضی شی نو پس وای راضی کہ حصول در رضا د باری تعالی دا پا قرآن سر دے سبیلن الاللہ وی مخا سبیل اللہ اے سبیلن الاللہ دا قرآن سبیل اللہ دے اے سبیلن الاللہ دے قرآن دا خدای لار دا یعنی خدای تا لار دا تیشو ایدل تا بیا عنوان پترخ کی چی داغ قرآن سبیل مستقیم دے سبیل اللہ الاللہ اللہ لار دا اللہ تا لار دا خور بالکل نیغ برابر لار دا آسو عرق سڑے و حج لطلو پا مدینہ کی عربی چاہتا ازدہ کرے ہو یا ٹھیک ہے نو آگا عربی تا ایدین صراط المستقیم ایلی ما تسام اللہ رو خیئے کرنے چاہتا ازم ایدین صراط المستقیم آئے وقتی صراط اللہ زینہ نمتالے نصراط سبیل القرآن سبیل اللہ القرآن سبیل الاللہ او القرآن صراط المستقیم اے سبیل المستقیم ذکر اللہ تدرسیدو لار او نیغ لار تیشوا سورة انعام ایک سو چھبیس اتم پارا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لار درب ستاد نیغا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ تاقی سرم جدا جدا بیان کری دی اخبر حکمنا لپار دا قوم چه نصیت ناخلی هذا صراط ربك مستقيما دا قرآن لارا دربستا دا بالکل نیغا صراط ربك لارا دربستا دا نسبیل اللہ شا نسبیل الاللہ شا ندغ سبیل الاللہ سبیل مستقیم دے بیاو گرہ آیت 153 یوصل او درے پنزوس دغ صورت تخا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وان هذا صراطي مستقيما اور بے شک دا قرآن زما لار دا مستقیما نیغا صراطی زما لار دا سمانا ما تدرسیدو لار دا مستقیما بالکل نیغا دا کو گوالی نہ بچ دا نفتبعو بس پدی روانو سے ولا تتبعو سبلا مور پسی کے گئے دلارو گنو فتفرق بکم عن سبیلی تس نصب کی تاسل رزما دنی غلارنا سونوانا شو دو آتنو کی سبیل اللہ سبیل اللہ مستقیم شو اللہ لاردا اللہ تدرسیدو لاردا او بالکل نیغدا پتہ کہ اس قسم کو گوالے نشتا دے. بل عنوان چ دا قرآن دا سبب دا حصول دا رحمت خاص دا رب العزت دے. صرف دا رحمت مانا مکوئے زکا چی رحمت ہو کتابا ربکم علی نفس الرحمہ وسعت کل شئین رحمہ دا کائنات ہر یو سیس دا اللہ رحمت حاصل دے خدیو کے بد دی دلتا بدا قید لگو چی رحمت خاصا خاص رحمت اعانت تے نصرت تے مدد تے کنا محبت تے دا خاص تے. دیل پار سورت آراف گو رہے نہم پارا سورت آراف آیت 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سُوَاتِ لُسْتَلَكِي قرآن پاک فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغَكِّدَي قرآن کریم تا وَأَنصِتُوا اور چُپ شَئِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سبحان اللہ دیل پارا چی یقیناً فتا سبان رحم کرشی شاید مانا بنا کہ شیخ بہ پتی خبر خفا کہ شیل قرآن میں خفا کہ شیل قرآن بہ پختو کے ترجمہ کو ڈال لکم خامخا خامخا چ پتا سورہ ہموش دا شاید نہیں دا زما پہ کلام کی شاید رات لی جستا پہ کلام کی شاید رات لی جی چگے کی شک شک شک شک شک دے اللہ فیصلی یقینی دی کنا حرف لیتا ولعل حرفات رجن وَهُوَ مِنَ اللَّهِ وَاجِبُ. علماء ذکر گئی بیا لعلکم تتقون در سورت بقرہ آیت با حوالہ ذکر تفسیر نم بدر تواقی نبہر تقدیر چلے خائے گی یقیناً چ پتاسو رحمت خاص ہوشی خاص رحمت تباری تعالی داغی سبب چلے سرے قرآن دے کیونکہ یو سرے دا خدے دا رحمتن خاص اخپل زان مورد جوڑی ناغیر لرپکار چی تعلق مع اللہ بالقرآن پیدا کی. آخری عنوان پسلسل دا عظمت قرآن چی قرآن کریم چی دے دا سبب دا حصول دا برکات دے ہم سفلی ہم علوی او دا دیل پار چی بعض خلقی یار منگا کہ سبق ہوئی کنا او یا منگ دن کار کون آخر من سر خیٹا لگے دلے دا خیٹا کنا او بطن راسا لگے دلے دے نو آخر منگ بخلوس سکوبس نو قرآن پاک ہوئی جتا زماشا نو آرسنا با دخلاص کے مسئلیا اور آپ قرآن سر دے سورتی مائدہ راوانا آیت نمبر 66 پکش پیتا شست و شش سورتی مائدہ پگم پارا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ سبحان الله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. ما شاء الله وَيَكَنَا ما شاء الله صدق الله صلى الله. قرآن ڈر خستہ کتاب دے ڈر خوب کتاب دے مالک ڈیرا مزہ آ کے خبر یار تاسو چې توې دې ساده سره خدا قرآن مې نه مين سره نو دا ډېر عجیب کتاب دی سبحان الله. اوس ګوره د خلقو ته د مال او د دولت پریشانیا نه وي الله ولو انهم کې وې دا خلق زکه چې د مخه د يهوديانو هغه خباست پليتي ذکر ده حب دنیا ترک دین او د دنیا لالچ دی پار غیب حق پټاو کتمان حق به کاو تحریف حق به کاو سره پانا چې پیسې راشي مال راشي دولت راشي. الله وی ظالمانو کې په تورات او انجیل باندې صحیح مانو سره عمل مکړی وي نو ما په ماړ کړی وای او کنن تاسو قران باندې صحیح مانو سره عمل وکې نو زب تاسو خموړ کما. ولو انو مقام التورات والانجيل وما انزل اليهم من ربهم تفهيم شان اشاره ما انزل کی قران دے او دو قران پا عالم سر ذکر نہ ک ابہام سر ذکر ک خدا تفهيم شان دے وما یوشے میں قتل و غراش چ گورے دی مشیو دیتا پ پختو کی تفهيم ہے نا نو ما انزل اليهم من ربهم او ارغ وحی دا قران او حدیث دوی ترا لګل شي و دربنا نو کی اقامو دوی منل وینو لا اکلو خام خبه خورلو یاکلون نه تاکلون نه لا اکلو خام خبه خورلو من فوقهم و من تحت ارجلهم برنا او داندنا سمان شوا ما به خزانه د اسمان په دوی کلاوی کړی نو خزانه د زمکوم کلاوی کړی بارانونه به می په وق وق ورول فصلونه به می په وق وق باندې زرغونول ازي وتر او تازه خوشاله هر رازه ګرځیدل خو منهم امه مقتصده بعض په دوی کې موحدین دي بعض په دوی کې په انصاف روان دي او ډیر په دوی کې ډیر بد دی هغه چې کارونه کوي بد ناکار خلق هم پکې شته دي. وګوره د قران پاک وعده شو ها او دې ځکه ما تاسو بیا هم وګورئ چې چا د قران خدمت کړي دي هغه الله په دنیا کې د نور خلقنا د هم نوې خلقنا هغه الله ممتاز ساتلیو هم په مال هم په دولت هم په رنگ او هم په شاګردانو او هم په شهرت او اوسم وګورئ دا خبر چانه پټه نه زمانگا شیوخ پاگا زمانے کے پا موٹر کے گرزی در چچاب موٹر نے پی جاندہ او دانور حضرات تھی کہ حجرات تھی زوی اسم زان نمچان شدی ناس تھی دادا قرآن برکت تھی چھ دچا تعلق قرآن سر دی اللہ موڑ ساتھی او کہ جی بھی کنگال بین کاؤ پاکستانی کنفو غنی زڑے دیر غنی بھی او دادا قرآن کار قرآن چھ سر دچا تعلق یا اللہ موڑ ساتھی آئے کہ اللہ غنائے قلبی اللہ ہم پائے کیا چھوڑی یہ مالدار سرے قبل تلاس نہ نیسی صاحب دا قرآن بمبل چاہ تلاس نہ نیسی دا وعدہ و شخان دا عظمت حاز الموز موضوع عظمت حاز المقصد عظمت القرآن دا قرآن کریم عظمت منگا ذکر کا پا مختصر الفاظ شیخ مرحوم دا اصول بیانول پا سلو پینزو رزو کے خوچ سار برسر کین آزن ماز پخینا پورے بائے او لکل بے کاغذ بے مورکاو قلم بے مورکاو او منگ دوار نراکو زکا جمگ سر سکتی او کن ادا مدرسان درست دیں بار حال چلے آئے بڑیر منگوی چو کوشش کو چو مرگری یاد کی ادا یاد کے خواہ نو دا یادول پکار دی اے اس دری خبر کول غار مختصر رنوی خبر دا تازو پا کتابونو کیویلی دی او دا استادان دا خبر تازو دیر خواگه کی کنا وی لابدی دا هر فن پا شورو کولو کی معرفت تا امور سلاسا دا سمر خواگه کنا هر یو فن چې ته شروع کړې نو آغی فن دا شورو کولو نمخ کی دری سیزا از دا کول ضروری دی دیل پار چی طلب دا شی مجھول رانشی سگوری سگورو سکے سکوم سکے چتا دی چتا دم تا خود نا پر پر مکار مقصد معلوم اول دا ضروری دی خپل مقصد معلوم اول نحاظ ضروری دی ٹھیک دا اس پا کتابونو کی منگا گئی تو یو تعریف موضوع اور غرض دلتا منگ دا الفاظ بدلو او بطور ادب ہوئیو تعریف تعریف موضوع حکمت نزول قرآن تعریف دا قرآن موضوع دا قرآن او حکمت دا نزول دا قرآن دا سشل دری خبر شو تعریف دا قرآن دا رنبه خبر شو دیل پارا بزمنگ شیوخ لند غن خبر کولا چه دا قرآن تعریف تمام اغا سورتنا چه اغا پا زوات الراس را شروع کیگی یا پا حروف مقطعات لکا پا الف لام میم شروع کیگی یا لکا حروف مقطعات حامیم شروع کی گی تو بس اگے پسے دا قرآن تعریف ذکر دے آسان شو کہنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی الف لام میم صاد سورۃ اعراف نور پسی جز اڑو ما پس نمونی پہ طور باندھے الف لام را کتاب انزلنا الیک حامیم تنزیل من رب العالمین تنزیل من الرحمن الرحیم کہنا دو داسی حوامیم زوات الراء یا الف لام میم یا حامیم بالفاظ مختصر چ حروف مقطعات و نفس چ کم سورت شروع کی گی اکثر پا تعریف تو قرآن شروع کی گی اسے تعریف انشاءاللہ تب پوش خود دین امخ کے زمنگا دا اصول پا کتابونوں کے بتا سلس دی ملا جیون صاحب یا ملا جیون آغی پا خپل کتاب کے دا مسئلہ ذکر کرے دا چ اما القرآن نفل کتاب المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف ٹھیک دیکھا نا المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نقلا متواترا بلا شبہۃ دغسنے اما القرآن فالکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ قرآن سے شعر ستوئی کم کتاب توئی داغ کتاب معزز دے چ مکتوب دے پہ لوح محفوظ کی و مصاحف کے لیے کل شے دے اور نازل کرے شے دے پہ پیغمبر علیہ السلام باندھے پہ داغ صحفنا منقول دے پہ نقل متواتر سنا بلا شباتن داغ قرآن خوزمن دا اساتذہ و طرز اور طریقہ داوا چ ہر چیز کوشش کوا چ ثابت ہے کہ دا قرآن پاک نہ قرآن نے ثابت ہو نمنگ اس تعریف دا قرآن کو دا قرآن نا خودی سرے یو خبر یاد آ گئے آیتنم زراڑو ما خودی سر سرا دا قرآن پاک اسماء قرآن دا بلا موضوع دا خودی ادغام کو ما تعریف قرآن سرا اسماء قرآن او ذکر چھ علماء ذکر کی چھ کثرت الاسماء تدل على شرافت المسمى دیو سیز چھ نمونہ سری خو صفات تھی کثرت صفات و دلالت کی پسوانی پا فضیلت تا موصوب بانے کثرت اسماء دلالت کی پا شرافت تا مسمى بانے نو شیخ القرآن علی الغفران بفرمائل چھ قرآن پاک کی دا قرآن نمونہ تقریباً 75-75 ذکر شوی دی قطت تبو استقرار سر دیدین مزید ہم ملاوی گی نو دا دمر کثیر اسماء دا قرآن چی قرآن ذکر کئی دا دلالت کی پسوانی پا شرافت تا مسما بانی او دا اسماء دا قرآن پاک دا حقیقت تعریف دا قرآن دے. نو اول یو دری سلور پینزا چنی آیتنا در تویما نو بیا با دا قرآن کریم اسماء مبارکا ام دا تیو سور آوارو نو بیا با دقینا پس تا منگا پا موضوع باسو کو نو بیا پا حکمت باسو نو سورت بقرہ الف لام میم استاری کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تاکہ کرا تو سوائے ستا مخ کسی شے پروتے سوائے تو جواب اسے دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تعریف ہو گیا نا ما سخچ دے یا زچ ست سوی ما سیز دکو ما دا خو کتاب کامل مکتوب کامل دے رب العالمین رالے گلے دے شک نہ پاک و مبرا دے سیدہ لارخی اغا چاہتا چھ طلب دلاری کئی دلتا متقین مانا میں پہ نابت ہو بڑا خان او دادا سے مانا دا چھ انشاءاللہ ستا پا ذہن کی وہ الجن ختم شی تقواست ہوئی پرہیزگاری تو ہوئی کہنا یارا المتقین متقواست ہوئی پرہیزگاری تا پرہیزت ہوئی چکم شیدر بانی بد راجی نو نبکے سادہ سادہ خبر ہے کہ وہ زب بیمار ہے ڈاکٹر پرہیز نہ کوئی گاٹا کو خبر نہ خورے پرہیز دے وڑ بنا خورے مال کا بنا خورے نبستم ٹھیک دا دا پرہیز دے سمانا کم شے چتا تا ضرر در کئی نو اغب اغبا نہ کئے آو پری کے دے نو تقوا سے تو شرک بنا کئے بدعت بنا کئے ورسر اناد بم نہ کئے دا سوا نو شرک پری خودل تقوا بدعتو پری خودل تقوا اناد و ضد پری خودل تقوا نو چناد دے پری خودن انابت پراشی نو نار خی آغا چاہتا المتقین چزان بچ کے دا زد و انادنا اور انابت پکیوی اشکال خاموش نو تعریف دا قرآن اوشا الحمدللہ سورۃ آراف آیت نمبر دو الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج منه لتنزل به وذکرا للمؤمنین سبحان اللہ تعریف دے کتاب دا قرآن سیشے دے کتاب دے انزل الیک چتا ترا لگل شوی دے سمر جامع تعریف دے دا کتاب کامل دے انزلا را لگل شوی دے چاہتا الیکا نو انزلا کی درے نسبت اشلا یو نسبت منزل شا یو نسبت منزل شا دیجو گنا بل نسبت منزل بھی شا رالی گن کے اللہ دے راوڑن کے جبریل دے چکم شے راوڑے دے نو کتابن دے سمرہ تعریفی جامعی دے دا کتاب دے مالے گلے جبریل راوڑے تاغس دے سمرہ کمال تعریف شبکے سورۃ انعام گورا آیت 92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ دغه سورتی مائده بل سورت تخا سورت مائدہ آؤ گورا اٹھتالیس نمبر آئے تو گورا اتس سال اختم سبحان اللہ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ سمر کامل تعریف دے وانزلنا الیک الکتاب سیدی منگ را لے گلے دے تا تے کتاب لپار دا حق داسی کتاب دے چ تصدیق کو ان کے دمخنو کتابونو دے آئے ہائے تصدیق کئی دمخنو کتابونو او تصدیق سرا سرا و مہیمنن او دیاغی قاضی ہم دے و مہیمنن او دیاغی ذمہ وار دے یو و مہیمنن او دیاغی نگران دے او قاضی بیزاوی وی او مزری وی و مہیمنن اے قاضی علیہم و مخنو کتابونو بانی جج دے شاہ اللہ سے فرمائے تحریف را از غیر تحریف جدا میں سازند غیر اصل نم جدا کی خی چدا اصل دے دا محرف دے سمر کامل تعریف ہوئے سورت عبس و تولا واڑوا عبس و تولا پتی وقف مکو زکر چی علتا کی دا سن او ہا دا دوار مخارجو پہ اعتبار قریب قریب چرت اشتباہ در باندرانش آباسا دا عبوسنا اچھلے تریول پریشانہ کے دل آباسا فضل شے آباسا لبی کی آباسا یا آباسا ٹھیک دیکھا نا سا سا الولا سب تجوید ختم اللازم تو خود قاری نہیں موقع رت کا ویسن نو آباسا بیلا مانا آباس مانا خلط نو دیل پارزان بچ کے ویسا آباسا و تولا سورت اس گورا تعریف ازا کا آیت نمبر تیرہ چودہ پندرہ سولہ دیار لسم آیت سوار لسم آیت پین لسم آیت شپار لسم آیت فی صحف مکرمہ وجہ منار دیبار زدہ سشد ویل فکار دی خو منکو قرآن نحل کرکنہ آل تاغوی صدی اما القرآن فالکتاب المنزل المکتوب فی المصائف والمنقل عنہ منو نقلا متواترا بلا شبہتن فی صحف مکرمہ قرآن پاک لکھ لشو دے پہ کتابوں عزت مندوں کے مرفوع اچت کرے شوی مطہرہ دخل قدر سے دون پاک کرے شوی بے ایدی سفرا پلاس د منشانوں کے کرام بررا بررتن کرام چڈیر نے کان عزت مندی کتاب برا لکھ لشو دے راوڑے منشانو دے منشان برر کرام دی دیر نیکان و عزت مندی ٹول تعریف در تو سورت شعراء آیت نمبر دے ایک سو بہنوے یک صد نود و دو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک دا قرآن چھ دے خامخ نازل شدہ دے را لے گلے شوے دے آل طرف آد رب العالمین نا نگونا دا قرآن لتنزیل دے دل تچان دے جوڑ کرے را کز کرے شوے دے را لے گلے دے چا لے گل دے رب را لے گل دے راوڑے چا دے نزل بی روح الامین راتل کردی پدی باندی روح امانت دار بیا بوجھ تسمی ذکر کرو علا قلبی کا پستازر لتکون من المنزرین بلسان عربی مبین و انہو لفی زبر الاولین سمر جامیت بیا گورا تا را لے گلے رب العالمین دے راوڑے روح الامین دے اغستے محمد الرسول اللہ دے لپار دا انذار دے لغت عربی دے او تصدیق دے پار لفی زبر الاولین و مخ کتابنو کی مضامین لکلے شو انوکھا حضرت وے سنوے کتاب نہ دے زبر الاولین کی مکتوب ہو تورات کے اگرد دے تصدیق شتے مضامین باز شتے انجیل کیوں مشتے و زبور کے نہ اے کیا احکامات نو تش اذکارو لوی کتاب 150 سورتن بانے مشتمل ہو اور ہر سورت تقریباً چکم دے دیر اگدو اگدہ تنو و تش ذکر ذکر صرف اکی یوم سلوہ چے و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و ان امتو خیر الامم اکا سورت بنی اسرائیل کی رواتینا داود زبورا نو آل تکیوی جی زبور تصریح علیو شوانو دا نکتہ انتوان تا خیال دے ورتا تعریف اوشف ہاں آتون دیر دی سڑیاری ماخان پوری اڑ لکی دی سر تعریف قرآن سر اس دغم دے تعریف قرآن ذکر کو مزم اللہ چی دا قرآن کریم معرفت دا موقوف دے پا معرفت اسماء وصفیہ دا قرآن سر اسماء وصفیہ دا قرآن دے اپی جندل نو دا سی پوشے چا قرآن دے اپی جندل اسماء وصفیہ آغا سو دی آغا دیر زیاد دی پینزہ اویا دی دینم سوا دی لکہ مثال تو گورا قرآن تا حبل اللہ وی قرآن تا کتاب اللہ وی قرآن تا کلام اللہ وی قرآن تا نور وی قرآن تا قرآن مجید وی قرآن تا ذکر وی کہنا اس دا چ سمر اسماء وصفیہ دا قرآن پاک دی نو دی اسماء وصفیہ دا کثرت او دا غی معرفت بس پا دی بانے موقوف دے معرفت تا قرآن پاک کہ او سڑے وی زپی جنم چ دا کم کتاب دے نوائے اسماء وصفیہ تراشا قرآن مجید دیر باعزت لستے شوی کتاب دیر زی قدر لستے شوی کتاب قرآن داسی شوی علی یون حکیم مرتبی پہ اعتبار دیر اچتی علوم پہ اعتبار سر حکمت نہ ڈکتی داسی شوی کلام اللہ دو خدے خبری دی کتاب اللہ دو خدے مکتوب دی حبل اللہ دو خدای طرف ناراض رنده کړی شوی رسای دا الغروۃ الوسقا مضبوطه کړه دا نور سبب درنا د پزونو د انسانانو کې دا ټول اسماء وصفیه د قران دی معنا معرفت د قران موقوف دی په معرفت د اسماء وصفیه د قران اور اسماء وصفیه خو ډیر زیات دي راما چې درته څومره وي نو دې لپاره یو سو اتونه د تخیم چستا کاپی ډکش اگر چې تمه زه تایدات لیکم کنه سبحان الله اوس ګوره د قران پاک سوره بقره وګوره اورم به دیم نمبر اته ګوره الف لام میم ذالک الکتاب نو کتاب دې الکتاب دی دا کتاب استعمال پا قرآن کریم کی پا معانی و مختلف ہو سر ذکر کو ماں نو دل تک بیا منگو چل کتاب ہونا بمانے المکتوب الجامع جامع مکتوب کامل مکتوب بیا سورت بقرہ دیم پارا آیت نمبر 185 یوسل پینز اتیا شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس نقول شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن اس قرآن دیدی نم دی قرآن اغا کتاب چی دا طول نزیات لستے شوی دے پا جانگ کے دیو ترجمہ دلما اغا کتاب چی دا طول نزیات لستے شوی دے پا جہان کے لستے شوی دے کنا سمر خلق لولی بی صحاب لولی حافظان سمر دی بی صحاب لولی قاریان سمر دی بی صحاب لولی عالمان سمر دی بی صحاب لولی سورة بقرہ آیت نمبر تی دا سپار نمبر دریما اور آیت نمبر 256 256 نمبر تو سوکوی چھوینجا وانتوی چھوینجا وانتوی چھوینجا وانتوی چھوینجا خستہ خبر دا فارسی دا 256 پس بدی کار اجتباہ نشتا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقا فقد استمسک وای پس وای چولا منگولا بالعروا پکری داسی کڑا الوثقا چڑی رکھ لکو مضبوط دا یو سیز تجدہ سے لاس واچے نا دے او با خوئی اچھ دیجے تیواچی کانا دا نا خوئی فقد استمسک وای چولا لاس بالعروۃ الوثقی پاکڑی کلکیو مضبوطی باندھی مضبوطہ کڑا الوثقا مضبوطہ کڑا او بل آیت خطاویلو 201 کم اویا یوت الحکمت فقد اوتی حکمت ومن یوت الحکمت الحکمت الفام القرآن القرآن الفام فی القرآن سورۃ آل عمران اغا حبل اللہ زیو گورا آیت نمبر دے 103 واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اس دلتے حبل اللہ وی قرآن حبل اللہ دے حدیث کے راضی ابن کثیر دا حدیث نقل کرے رہے نبی علیہ السلام نے جب چاہتا پوسو کچھ حبل اللہ ستوئی فی الحبل اللہ اے کتاب اللہ الممدود من السماء الى الارض دا حبل چلے قرآن دے چ برن راز ون دے زما کتا ندی تے حبل ولی وے رسے ولی وے پڑے ورتا وے برن اللہ راز ون کڑے دے پکتا نو کہ تکڑا ہی کنا نو پتے زڑن پوری بہت پخ پلو کھے جی لاز بہت واچے رور بخے جی برت تو چ کامل ایمان در کی پ قرآن بان برت پخ پلو کھے جی او چ کمزور بوڑائے کہ ایمان کے دے کمزور تیاوی او کمزور پخپو کی دی زور نشتے دے او پلاس کی دیم زور نشتے دے نو بس صرف دا لاس و تکلک واچوا نو سوک با دراخ کی پا برا با دی گوزی خوچ قرآن سر نسبت قویوی او که نسبت ضعیفی خوچوی نسبت نو کامیاب باشی زکی ورطا حبل اللہ سورة توبہ آیت نمبر 6 پگم سبحان اللہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ کلام اللہ ورد ہے پخواب دی غرونو کی دی مشرانو قرآن پاک دا کلام اللہ شریف ہے ادا کلام اللہ شریف رہا تو ہے لوانے تو کلام اللہ وَإِنَا حَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کہ یو وید مشرکانونا چی پنا غاری پنا دتانا فَأَجِرُهُ نُوَرْكَ وَلَا پَنَا حَتَّى تَرْدِ پُرِ چِوَاوْرِ دَ اللَّهَ کلام وَإِنِ اسْتَجَارَكَ عَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کافی بتاوی لی لیکن غواری پنا دتان یو مشرک تان پنا غواری پنا یو مشرک دتان پنا ورکول پنا تردی چواری شید پنا قرآن شید پنا دیکن جانم نبیا پنا ورکی تردی چواری دے قرآن ثم ابلغ ما امانه بیا زیت رسوا. معاہد معاہد آئس رب غدر خیانت نہ کہ سخت ان گناہ دے. نو دل تے ورت سوی کلام کلام اللہ شریف سورۃ توبہ آیت نمبر 32 دو درشم سیو دو یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہم ارادہ کے دوی چمڑ کی محو کی مٹاؤ کی بی نور کی نور دا اللہ پخپل اخلو سرا دوی ارادہ کے چ بی نور کی نور دا اللہ پخپل اخلو سرا. شاول اللہ سے فرمائے بی افواہم اے شبہات تقریر میں کند بخلاف قرآن دا قرآن خلاف تقرنا کی شبہات پیدا کی ارادہ کی دوی چ بے نور کی نور دا اللہ پخپل اخلو سرا نو قرآن نور دے کا نا ویعب اللہ الا ان یتم نورہ نکی اللہ مگر دا کار کی چ تام ساتی اخپل رنا ولو کرہ الکافرون اگر چی سوزی کافران بیمانان ٹھیک دا کا نا اللہ نو قرآن تے نور وے او زکا قرآن نور دے چ سبب دا نور دے پا عالم کی تغسی مضمون پا صورت شورا کیوں گورا آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. سبحان اللہ. او منگتا تو وہی اکڑا دروحا نظر تسرے قرآن تے سوے روحًا مِّنْ أَمْرِنَا منگتا ترالے گلے دروحا روحًا مگر تا ترا لے گلے دے روح قرآن روح دے اس قرآن تے روح والے ہوئے اس تسمیہ دا قرآن پر روح سر رہا روح ار اغسیز توئی چپا غیبان موقوفی بقا دشے وجود دشے بقا دشے حیات دشے تازگی دے یوشے لکا بقا دا بدن چدا ندا پر روح سر دا چپ دی بدن کی روح وی نو خلق وی چی فلانن دے او چی روح لار نو خلق وی چی میت دے ڈانچا دا جنازہ دا مڑے دے باڈی دا دانس ہوئی کہ نا وی دفلان کی باڈی رالا دفلان کی مڑے راغے دفلان کی کٹ راغے دفلان کی لاش راغے کفلان کی ورطن ہوئی لکا بقا دا بدن پا روح سردا نو بقا دا دن پا قرآن سردا ار روحو فی الدین کر روح فی البدن روح پا دی یعنی ار روح چا قرآن مانا جی ار روحو فی الدین القرآن فی الدین کر روح فی حاز البدن چپا بدن کی روح دے نو بدن دا عبداللہ دے دا عبدالرحمن دے او چی روح تی لار نو بیا دے بخشوا ذکر قرآن ترو ہوئے. سبحان اللہ. بیا اور پسیدے ولیکن جلنا نورا نورا دا نور دے. سبحان اللہ. سورۃ قاف را واڑوا آیت نمبر 1 قاف والقرآن المجید قرآن مجید دے دا سوئے جی دا قرآن مجید دے سورة زخرف گورا آیت نمبر 4 آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا نو کتابی مبین دے کتابی مبین دے کتابی مبین ولی ورتوی امام مزری لکی الظاہر بنفسه والمظہر لغیره پخپلم اخکار دے نو دبل سیزنا تیار لرکو ان کے دے سبحان اللہ آفتاب آمد دلیل آفتاب نور پخپل و مخکار دے او شی عمرا تخی شپی نور نو نمک تا پتہ نہ لگی دا چی دیوال چرتا دے بوٹے چرتا دے او جماعت کم زکر تیارا تیارا وا چرا او خطا وی زوم یہ ما خود دیتا مگورا یہ ما تو مگو دیتا مگورا کتاب مبین دے گا نا بیا جالنا ہو قرآن دیمشا بیات نمبر چار وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ مفسرین لکھی چھ دا تو قرآن نم دے علیٌ او حکیمٌ معنی صدا فی ام الكتاب و دفتر دا لوح محفوظ کی ام الكتاب اصل دا کتاب لوح محفوظ کی کتب خانہ دا کنا نو آل تا کتابون لکلی دی لکہ دے علماء پا کتابون کی بطت کتب خانو تا بطلی آئی لکل دا فلان کی فن ایف ایسا کتب حدیث کتب تفسیر کتب فقہ کتب تاریخ نو چھ کم زے کی قرآن پرو تل تلکل دے علی جن حکیم اور المانی وی چالی ور تولی وی لا علی جن اے سرے علی دے پیتبار دا درجے سرا حکیم اے زو حکمت بالغا دا علومنا نکتونا ڈک کتاب دے درجہ پٹولو اوچتا دا نو علم پٹولو غالب دے ماشاءاللہ نو افا نضرب عنکم الذکرا نا افا نضرب عنکم الذکرا دا کلس رویل غواری کا نا آیا وا بڑو منگ دتا سنا بیان دا ذکر نو ذکر قرآن دے کنا یارا بیا بیا ویا قل القرآن الزمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن علم قال الله وقال رسوله قال الصحابتهم العرفان نو الذکر بیا بیا لستو کتاب بیا بیا لستو کتاب بیا بیا لستو کتاب دے الکہ زور مرگر دے مرگر تے خبر لکھ رام رو سر رو لارج دو تا خبر رو رو کوا طریقے سر ورطا ہے خواہ مطلب بریتی ورطا ہوکی خواہ جی افا نضرب عنکم الذکر صفحا نو قرآن کتاب دے تیشوا قرآن علی حکیم دے نو قرآن پاک ذکر دے سبحان اللہ اسماء خودی دکھا پچہتر دی ور سر بیات ہوئے انشاءاللہ نو دا یو مسئلہ ذکر سو تعریف القرآن دا قرآن تعریف سدے اے اس دیم مسئلہ بیانم حکمت نزول القرآن حکمت نزول القرآن حکمت ترالی گلو دا قرآن قرآن پاک اللہ پاک سے دے پار را لے گلے دے حکمت و نزول القرآن دا قرآن دا نزول مقصد سدے اللہ واللہ گرچ دا در تیادی کانا نو دیر خصہ خبرہ اوزل یو طالب راگ نماتی مات تخرون لکا او تا تخرون دا کم کتاب نہ کہیں ما یار ما خو سفر نه تقریر جوړ کړی دی نه مې تقریر چته لیکل دی دمرې سه بیگم یو ځای خبرلار مې ورته کړ وېس ما قرآن وای کړ دا یو رکو وای بس دا تقریر دی یو آیت یو غي ترجمه او کدا تقریر دی ها کې اشاعت توحید و سنت علماو نه د قرآن یو جو مقرر شو یو آیت چته ترجمه کینو کم سے کم 15 منټه لګي کنا نچی یو آیت باندی سلور پینزت تاییدات وارو جو گینتا تخریر چندو بس دم رو گو تخریر پا دی زمانی خلق نا ہو رہی سو که زمان شوگر دی سو که بلس دی دس می درون شن بیا رو روان شن گینتا ور تا تخریر که وزیات مکوا او دا بس تا قرآن پاک دی او دا اس گره سمر لوی موضوع گانی حکمت نزول القرآن، حکمت دا نزول قرآن، اللہ دا قرآن سد پارا لے گلے دے. نو کہ حکمت نزول دے اپی جند، نو مقصد دا قرآن دے ہم اپی جند، او نن چپ دے ملک دا قرآن سر کم ناروا ظلم کی گی ناغی نبم حفاظت ملاوشی. نن خلق قرآن دا ختمنو کتاب و دا قسمنو کتاب گرزول دے، اور پارا پارا کر دے، پارا پارا باقیدہ پا جماعتنو کے تا تا قرآن پاک ملاوی کی دیر سپاری یو یو پا گتا کی بند، اول پارا دویم پارا دریم پارا سلورم پارا. قل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا، ہر یو ایچ ماتا بیل بیل سپارا ملاوشی، بیل بیل سپارا دے دے، اولی سپارے تکڑا دے دے، دویمی دے دے دے دریمی دے، چرتا ختمی یاسین والے سپارا ماتا کی دے در حضا ما آئیتا دام پتہ نہیں چی دا سیم سپارا دا، بل بھئی آگا تبارک اللہ زی والے سپارا ماتا پرے گے دے انا نو بل چی چال پیسی دی دے پکار یا غیب آگا دے صورت واقعی والے سپارا گا ماتا پرے گے دے. قرآن ویش کا تقسیم کا پارا پارا ایک نو حکمت نزول القرآن، چی قرآن فقط دا ختمنو کتاب نہ دے، قسمنو کتاب نہ دے، او پا کورنو پا دکاننو کی برکت دے پار صرف دا اخدو کی، دا صرف ورطوائے خواہ خبرہ کوئی پورا کوئی چی سوک دونے نیسی کہتو ہے چی دا دے برکت کتاب نوال نہ دے، قرآن کی برکت برکت دے کانا، نو صرف صرف ورطوائے چی صرف پکور کے او پا دکان کے دا برکت دے پار دے خدو کتاب نہ دے، نو پا دکان او پکور کے کی دا او ویا ہم از دا کوا ہم چے برکت کامل در تا حاصل او چے پا دڑو کی پروتی او تا پا قرآن کی دی او دا غیبان من من دڑی پرتی، نو خدا با خوشحالی کی خفا کی با چے زد تال اخپل دا بینی دے دے چشمو در کما او تے پا خار دڑو کی دی نو زد بیا تا تا نو گورا ما چدا خو پلاسٹک دے دور پر ڈبے وی اس ما بخفکان زکی چ ما در امانت در ک پ دڑو کی دی کی خدا من من دڑی پہ پرتی دی. نو قران پاک اللہ سد پارا لے گل دے دی جماعت فقط دق یو گناہ دے دا ډیر گناہگار جماعت دے، او دی گناہ دغه دے چ دی خلق ته رشتیا و یو حق حق خبره کی بس چ خلق مسلمانانو دا قرآن خود درس کتاب دے، دا دعوت و دا واز و نصیحت کتاب دے، دا دی سر نہ کھائے گی چپ کور دکان کے کی دے من من دوری پہ پرتی او بیا چتراڑو او چ کلاوی کی بیا پکے کاغذوں پراتی وخت پکے پراتی واخ پکے پراتی دا سب شاپنگ بیگ دیستا جماعت کے بعد تلاوت کی چیز گری وقت او پخوا عجیب کارو چا با قرآن پاک بھی کنا نو سورت یاسین کم ذکرے جماعت کے بعد سترہ و آخا نا بے او گو تلے را واسن دلتا دیکھے نو بلتا دیکھے دا قرآن بطول دا وخو نا دا واخا پاک پراتی دی کاغذون پاک پراتی دی لا حول ولا قوة استا شافك بيكتي بيكتي بيكتي قرآن دمر ظلم قرآن سر کرده چه حد نسي وزو قرآن بیمار انزو کده پتکه لرکوم مده تاس ہوئی چه دیخو سر نسر طور قرآن ہوئی باتا دعا کوئی چه ما خدای جور کی دیر بیماری دی ظلم مریضیم بلد پیشر مریضیم میدی در تنخیر مریضیم. نو بارحال قرآن پاس سر پار اللہ را لگل ده یارا اس دا پسلسلی دا حکمت نزول قرآن ذکر کی او دا انشاءاللہ سیاد کی بیا سورت بقرہ شہر رمضان رواڑا ہے. اللہ آیت 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان داد ہدایت کتاب دے دی صرف فرق رازی دا حق او دا باطل حق او دا باطل تمیز سے کہے نو سسرا بکے قرآن سرا بکے او ہدایت تے حاصل ہے نو سنب حاصل ہے قرآن نب حاصل ہے دلائل چپ یو مسلی بان قائم ہے نو سنب قائم ہے قرآن نب قائم ہے دا قرآن حکمت دے او دی مقصد اللہ کریم چے دا قرآن را لے گل دے دے تو حکمتی نزول القرآن دارنگ سورت آراف بیا گڑوں بیا تو گورا دویم نمبر آیت الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه اذکرا ولرا لگل دی اللہ لتنذر به یرول کے دخل کو پدی قران سرا و ذکرا للمؤمنین او نسیت تل پار مؤمنانو نو مان صدا اللہ صلی اللہ علیہ گل دے لتنذر به چ بیان وا خلق تو قران اللہ دا عذاب نہ یراوا او چکم مؤمنان دین دای لب نسیت را اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اللہ دا کتاب تابدار شے اتباع دے پار دے سورۃ یونس گورا آیت نمبر 57 یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اذكرا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين الله الله